mapema mno tena sana. Sasa tazama bado alfajiri, sasa data na zangu tafsiri. Adam then again mitafika mbali, safari bado ndo kwanza tunavuka jevali. Fata picha listi, moto hutajenga kasri, na siwezi sema nachokiona eti ni upuzi. Kwa stali kibao hip hop sana inatoa dose, tusilewe mvinyo wa sifa, tuzidi fanya kazi. Mishale ndo shatim, siwezi poteza huwazimu. Jamii inapotea kuiokoa Adam tani lazimu. Yote na yongana niko shega na nawapa lecture. Matine jastuka msiji mkawa zero kwenye future. Vituko mnapofanya wazazi wanabaku ngasha rubu. Tatizo nini mkimbizo na baki kwa mabubu. Sitafurai kona mwenzangu na itosa future alfajiri. Tatapo chuna ntogomoa so kujenga humihili. Amani ya moyo wangu ni kuona mambo na kwenda shwari. So makuzi mapozo limbukeni eti ndo pigiri. Kama unajua ulipotoka mbubo wapi wana kwende na lini we utafika. Wengi tulipotoka tunajua tunavunja ngazi bada ya kupanda vipi utashuka. Toka thug life tani mpaka studio, studio mpaka radio na masela wana feel yo. S-O-G-A-Y Boka say baby now ni noma I say Dio pochuri na mambe manche Bale sasuari kweni macho. Tuwe macho haibu nisi tupate. Bado mapema mno. Ndio pochuri na mapema nje. Bado si shwari kweni macho. Tuwe macho haibu nisi tupate. Bado mapema mno. Uliosema snea ya kila siku ayatabi riki. Na tafta tafta mapene ni alfajiri jamani. Wengi tunaogopa kufa na kusahau uzee. Hali hii ni mapema, nafsi yangu inatamani kurudi utoto lakini wapi. Ni mtoto mtoto kama misere ya kumwaga. Bado alfajiri na mambo mchanganyiko bado yanajiri kila alfajiri. Tajiri na utajiri, maskini na watoto. Ogopa marafiki wanafiki wakipata wanakutupa ndani ya shimo la adhiki. Nani anadiriki kujiona amemaliza? Bado najishikiza na muda utasema wakati wote tunahema. Ni alfajiri jamani, mbona mnakosa imani? Wakati wetu waumini wakipaza kuungana katika sara. Wateure na SOG, watu wakare kutoka mishare. Ambwene na Adamu mnaonaje hali hii ya ushirikiano? Zama nazo zina kwenda mbio. Toka enzi za warumi, masela wote tupo vitani. Wengine ndani ya waka, rata, na vikwazo. Ni rhyme toka SOG. Niyo pochuri na mapema nje. Bado sashwari kweni macho. Tuwe macho haibu nisi tupate. Bado mapema mno. Niyo pochuri na mapema nje. Bado sashwari kweni macho. Tuwe macho haibu nisi tupate. Bado mapema mno. Ila kabla yoto silete pose. Kwa ni bado alfajiri je magaribi sindo kazi. Nafungua mlango bare ya uchunguzi. Nagundua mambo yanajiri mengi ya kipuzi. Maendeleo bongo kwangu naona kafajiri. Kataye we ubiche lakini undo kweri. Kwa sani wa bongo mambo ndo kwanza meanza. Kipanda chato sono mefika bro utacheza. Piga michongo uzembe weka kando. Kama gas diru napeweza so misuncho. Chakarika mapema kaba menga jebuma. Starezi kwa warazishi sema chos na fuma. Napo kwa na ndev so kama mchozo naweza. Unanuka maziwa tayari umesha anza visa. Wada ukulea sasa na wapuza. Unamtukana mamba kabla mta ujevuka. Unadhala watu eti kwa mali za baba. Kuna leo na kesho bro asige dosti pindo saba. Watoto shule ebu fanyeni kusoma. Mnakazana na mapenzi misipendi kona. Hivi hivi ni ponda mari kipa chaja. Hau ponda tu ponda mari shida zaya. Niyo pochuri na mapema nje. Bado sashwari kweni macho. Tuwe macho haibu nisi tupate. Bado mapema mno. Niyo pochuri na mapema nje. Bado sashwari kweni macho. Tuwe macho haibu nisi tupate. Bado mapema mno. Niyo pochuri na mapema nje. Bado sashwari kweni macho. Tuwe macho haibu nisi tupate. Kwanza mambo bado. Niyo pochuri na mapema nje. Bado si shwari kweni macho. Tuwe macho haibu nisi tupate. Bado mapema mno. Wika mamba kali. Jao sick S-O-G. Ewa mahani. East Coast baby.